تبریک تبریک شام سوری تون دا غزا دا ظلم راشای گرم ماری کا دا ظلم راشای گرم ماری کا دا ظلم راشای رب نصرت زمونگا وکڑا ظلم راشای گرم ماری کا دا ظلم راشای نصرت زمونگا وکڑا ظلم راشای گرم ماری کا دا ظلم راشای ہارون ایوب پوزارو لاس با دعا دا ظلم راشای گرم ماری کا دا ظلم راشای تبریک تبریک شام سوری تندا گرم ماری کا دا ظلم راشای گرم ماری کا دا ظلم راشای گرم ماری کا دا ظلم راشای گرم ماری